Marijn Veenhoven. Meer geld van particuliere sponsoren dan van de staat. Politieke partijen in verkiezingsjaar 2021, dat was het nieuws. Dat hoor je zo meteen in de Nieuwsbv. Maar nu eerst, in Rusland ligt de legerleiding onder vuur. Meer erover in het NOS-journaal. Gert Kluk. In Rusland zijn er veel kritische reacties na de Oekraïense aanval vlak na de jaarwisseling. Oekraïne bombardeerde een schoolgebouw in bezet gebied, waarbij mogelijk honderden Russische militairen zijn gedood. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Wat voor kritiek is dat? Die kritiek geldt vooral het feit dat zoveel mensen, zoveel manschappen zich op één plek bevonden. De Oekraïne spreekt van honderden doden. Rusland heeft vooralsnog toegegeven dat het gaat om 63 gedode militairen, gemobiliseerde militairen. Hoe dan ook, dat is een enorm aantal. En de kritiek richtte zich terug op dat zoveel mensen zich op die plek bevonden. En ook hoe het mogelijk was dat Oekraïne juist die plek kon lokaliseren. Misschien door telefoons af te tappen. En ook het feit dat waarschijnlijk de klap extra groot was, doordat daar ook nog eens veel munitie lag opgeslagen. En wie levert die kritiek? De kritiek komt opvallend genoeg vooral van de kant van pro-Kremlin bloggers. Telegram-kanalen die de gebeurtenissen aan het front nauwgezet volgen. En die hebben al wel vaker kritiek geuit, ook op de legerleiding. Opvallend is ook dat een van de mensen die het meest kritisch zich hebben uitgelaten, Igor Girkin is. Dat is een van de mensen die tot levenslang is veroordeeld in het MH17-proces. Een man die eerder de minister van Defensie was van de zogenaamde Volksrepubliek Donetsk. Die zegt dat dit niet de laatste keer waarschijnlijk is dat dit soort dingen zal gaan gebeuren. Het Kremlin erkent dat er een aanval is geweest. Heeft ook toegegeven, zoals je zegt, dat doden zijn gevallen. Dat is al heel bijzonder. Maar neemt er ook iemand verantwoordelijkheid hiervoor? Nou, vooralsnog niet. Wat we wel zien is dat in Moskou de schuld wordt geschoven op de leiding van die zogenaamde Volksrepubliek Donetsk. De plek waar die aanval plaatsvond lag vlak buiten de hoofdstad Donetsk in Makeyevka. Dus Moskou, het ministerie van Defensie, zegt nu dat lokale leiders daar verantwoordelijk zijn voor wat er is gebeurd. We zullen zien hoe dit verder gaat. Wat je vaak ziet in Rusland, is dat er niet direct personele besluiten worden genomen. Maar dat na verloop van heel veel tijd, misschien wel enkele maanden, dat plotseling mogelijke verantwoordelijke mensen toch worden ontslagen. Maar ja, honderden militairen in één gebouw bij elkaar zetten, dat vraagt om moeilijkheden, toch? Dat vraagt om moeilijkheden, maar het getuigt van het idee dat ze denken dat Oekraïne dat waarschijnlijk toch niet zal achterhalen. De locatie waar het is gebeurd ligt op ongeveer 10 kilometer van het front. Dus de Oekraïners hebben hele duidelijke informatie gehad over precies waar die mensen zich bevonden. En ze beschikken natuurlijk ook over precisiewapens, zoals die Amerikaanse HIMARS-raketten, die heel precies een doel op grote afstand kunnen treffen. Dus zoals gezegd, dit is iets wat volgens Girkin vaker zou kunnen gebeuren. Maar misschien geldt het ook als een goede waarschuwing voor de Russen om dit niet meer te proberen. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het aantal verkeersdoden is het afgelopen jaar flink gestegen, meldt de Telegraaf op basis van cijfers van politie en verzekeraars. Er vielen 578 doden in het verkeer. Een jaar eerder lag het aantal onder de 500. Omdat het aantal verkeersslachtoffers de afgelopen jaren daalde, spreekt de politie met deze cijfers van een duidelijke trendbreuk. Onder de slachtoffers zijn vooral kwetsbare verkeersdeelnemers, zegt de politie. We denken wel uit de voorlopige cijfers, en dat natuurlijk inderdaad ook fietsers en dus ook e-bikes, dat die toch wel een stijgend aantal ongevallen hebben meegemaakt dan in de voorgaande jaren. Dat is overigens ook nog niet zo gek, omdat je ziet dat er veel meer mensen zijn gaan fietsen, maar ook dat er veel meer e-bikes op straat zijn gekomen. En vandaar dus de oproep aan wegbeheerders dat je moet kijken of de fietspaden daar dan ook geschikt voor zijn. De politie ziet ook dat mensen zich agressiever gedragen in het verkeer en zich minder aantrekken van de regels. China veroordeelt de reisbeperkingen die door een aantal landen aan Chinese reizigers zijn opgelegd. De landen doen dat vanwege het hoge aantal besmettingen met corona. Volgens de Chinese regering zijn die regels onredelijk en missen ze wetenschappelijke onderbouwing. De nieuwe rechtse minister van Nationale Veiligheid van Israël heeft een onverwachts bezoek gebracht aan de Tempelberg in het bezette Oost-Jeruzalem. Hij bezocht ook kort het gebied waar de Al-Aqsa-moskee staat. Dat ligt erg gevoelig bij de Palestijnen en dat wordt gezien ook als een provocatie. Voetballegende Pelé wordt vandaag begraven. Hij overleed vorige week op 82-jarige leeftijd. Straks wordt zijn kist nog door de straten van Santos gereden. Daarna is de begrafenis in besloten kring. En Duitsers zijn dol op Nederland. In een enquête in opdracht van het persbureau DPA staat Nederland op de tweede plaats van meest geliefde buurlanden. Op de eerste plaats staat Oostenrijk met 24%. Nederland goede tweede met 17% van de stemmers. Helemaal onderaan staat België, dat maar bij 2% van de Duitsers het meest geliefd is. Het NOS-journaal. Supermarktketen Jumbo heeft een bewogen jaar achter de rug. Aan de ene kant werd voor het eerst, mede door de hoge inflatie, de omzetgrens van 10 miljard euro doorbroken. Maar die mijlpaal wordt overschaduwd door tal van negatieve zaken, zoals een witwaszaak waarbij topman Frits van Eert betrokken is. En het kwam hard aan, vertelt de tijdelijk algemeen directeur Ton van Veen. Nou, 2022 was voor Jumbo een heel bewogen jaar, denk ik. Met hoogtepunten en dieptepunten. Dieptepunt natuurlijk aan het eind van het jaar, het overlijden van de pater familias Karel van Eert. Gebeurtenissen rondom Frits hebben natuurlijk ook echt een impact gehad. Als je als familiebedrijf op die manier je CEO in ieder geval tijdelijk kwijtraakt, dat heeft natuurlijk ook een grote impact. Ook hoogtepunten. We zijn door de 10 miljard omzet gegaan. We zijn op 10,3 miljard geëindigd. Dus we zien dat onze klanten ons in ieder geval massaal trouw zijn gebleven. Ondanks een aantal negatieve gebeurtenissen. In hoeverre is er nou schade door al die commotie rondom Frits van Eert? Nou, het helpt natuurlijk niet. Kijk, het is van meet af aan duidelijk geweest dat Jumbo zelf niet betrokken is bij het onderzoek van de Field en van het OM. Dat is ook vanuit het OM en vanuit de Field heel duidelijk aangegeven. Ja, ze worden in één adem genoemd, hè? Frits van Eert en Jumbo. Nee, dus reputationeel ben je natuurlijk wel betrokken. En dat doet je reputatie geen goed. Niettemin, als we kijken naar de omzetcijfers, zoals we die ook vandaag weer bekendmaken, dan zijn de klanten ons massaal trouw gebleven. Dus is in die zin de schade, denk ik, beperkt. Maar het is niet fijn als je op die manier in de publiciteit komt. Komt hij dit jaar terug? Dat is veel te vroeg om daar nog iets over te zeggen. Of is er een kans dat hij helemaal niet meer terugkomt? Ik kan daar geen uitspraak over doen. Heeft u nog veel contact met hem over de dagelijkse gang van zaken? Nou, over de dagelijkse gang van zaken niet zozeer. Maar hij is natuurlijk gewoon aandeelhouder. En in die hoedanigheid informeer ik hem uiteraard. We spreken elkaar nog regelmatig. En hoe is dat dan? Laat het zo zeggen, het is niet de fijnste periode in Frits zijn leven. Even over de prijzen, hè? Die zijn ontzettend gestegen. De prijzen van producten afgelopen jaar. Jullie zeggen in het persbericht, voor een deel van de producten nemen wij de pijn zelf. Welke producten bedoelt u dan? Wat we belangrijk vinden is dat ondanks alle prijsstijgingen waar we mee geconfronteerd worden, het doen van dagelijkse boodschappen voor onze klanten bereikbaar en betaalbaar blijft. Dus wat we in ieder geval willen doen is dat we artikelen die in heel veel mandjes zitten, basisartikelen zoals veel AGF-producten, aardappelen, groente, fruit, zuivel, gehakt, toiletpapier, dat die heel goed betaalbaar blijven. Dus dat zijn producten waar wij bewust genoegen nu nemen met een lagere marge. Maar onze winst is onderaan de streep ergens rond de 1%. Dus wij kunnen geen procenten over ons hele assortiment aan marge inleveren. Want dan gaan we het zelf niet droog houden. Jumbo-topman Ton van Veen in gesprek met verslaggever Jeroen Schutijzer. In de nieuwe kazerne die Defensie wil bouwen bij Zeewolde moet ruimte zijn voor zo'n 7000 militairen. Dat zei de commissaris van de Koning van Flevoland in zijn nieuwjaarstoespraak. Het is nog niet zeker of de kazerne er komt, maar commissaris Verbeek hoopt er wel op. Ik heb me er zelf ook erg voor ingezet om dat op de agenda te krijgen. We moeten natuurlijk nog een heel traject gaan. Het gaat over een totale reorganisatie van Defensie. Het is in die zin niet zozeer een nieuwe organisatie, maar een verplaatsen van. Dus dat heeft nog heel wat voeten in de aarde. Dat zal ook nog wel een paar jaar duren voordat er daadwerkelijk gebouwd wordt. Maar Flevoland is er klaar voor. Niet iedereen is er klaar voor of enthousiast. Volgens de burgemeester van Zeewolde zouden er voor het plan 8 boeren moeten worden uitgekocht. En zij zijn daar niet blij mee. We zullen dus met elkaar moeten kijken en het Rijk zal ook moeten kijken, omdat die boeren voor een overgroot deel ook op rijksgronden zitten, van of daar op een of andere manier een uitruil of wat dan ook mogelijk is. Het kabinet neemt waarschijnlijk binnen een half jaar een besluit over de nieuwe kazerne. Staatssecretaris Van der Maat zei eerder wel dat hij een locatie in de buurt van de Nijkerkerbrug bij Zeewolde het meest geschikt vindt. Het weer, enkele buien, ook af en toe zon. Vanmiddag op veel plaatsen droog. Het gaat later vandaag weer harder waaien en het wordt 9 graden. Vanavond bewolkt en regenachtig met aan zee zware windstoten. Morgen onstuimig met in de ochtend flink wat regen. 'S Middags wordt het dan 13 graden. En deze verkeersinformatie, Robert Vriesen. Willemijn, goedemiddag. In Groningen en Drenthe kan het plaatselijk nog behoorlijk mistig zijn, met zichtwaarde van zo'n rond de 100 meter, dus dat is opgepast in het verkeer. Ongeluk op de A4, daardoor viel op de A10 Zuid de binnenring voor knooppunt de Nieuwmeer, 3 kilometer met een kwartier vertraging. En er gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen op de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle. Die vrachtwagen heeft de vangrail behoorlijk vernield bij Epen. Er staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Die vangrail moet worden gerepareerd, daarvoor is de weg dicht en het verkeer moet via de vluchtstrook daar. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. NPO Radio 1. BNNVARA. De Nieuwsbv. Een hele goede middag. Even vergeten. Een typische uitspraak van mensen met de ziekte Korsakoff. En de toepasselijke naam van een documentaire over deze verwoeste door alcoholisme veroorzaakte aandoening. Na 1:30 hoor je er alles over. En we gaan weer het land in. Roos Abelman zit vandaag in Bijlen in het huis van Drenthe, in het huis van de taal. Dat en meer zometeen, maar nu eerst speelt geld een te grote rol in de politiek. De Nieuwsbv. Want politieke partijen zijn steeds afhankelijker geworden van donaties. Dat blijkt uit financiële stukken die kort voor kerst zijn vrijgegeven door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zijn giften daarmee misschien te belangrijk geworden in de Nederlandse politiek? Hoe dat precies zit, ga ik bespreken met onderzoeksredacteur Joost Beekendam. Goedemiddag. Goedemiddag. Hier aan tafel, die zich op die stukken heeft gestort. En met Ed Anker, lid van de officiële commissie die toezicht houdt op de partijfinanciën. Meneer Anker, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Joost, eerst even naar jou. Wat heb je uitgezocht? Ja, ik heb me op in uit die stukken gestort. Ieder jaar, net voor het eind, komen altijd de stukken uit. Of geeft het ministerie die vrij. Dat zijn politieke jaar of financiële jaarverslagen van politieke partijen. Dit keer net voor kerst. En het was wel interessant om daarin te gastduinen. Want er zitten altijd kleine dingetjes in, grote dingetjes in. Bijvoorbeeld, iets heel kleins om het maar iets te noemen. Ja. Bijvoorbeeld tot bij Forum voor Democratie worden bijvoorbeeld ook verkeersboetes betaald vanuit de partij. Of een deel voor 2000 euro. Ja, klein bier. Maar oh, er zitten ook belangrijke Guido, dingen tussen. Guido Vermeijeren, denk ik dan? Dat staat er niet bij. Dat vertelt het verhaal niet. Nee. Maar er zitten ook belangrijke zaken in. Ja, nou bijvoorbeeld dus die trend over giften en donaties. Want er is al in het verkiezingsjaar 2021, want daar gaan deze stukken over. Mm-hmm. Gedurende dat jaar waren er al zorgen van bij het CDA onder andere, bij D66 en de Partij voor de Dieren. Er kwamen grote donaties binnen. Dat is toen ook in de pers geweest. En nu kun je eigenlijk met al die stukken kijken. Hoe is dat eigenlijk over de hele breedte? En hoe verhoudt zich dat bijvoorbeeld tot 2017? De vorige keer dat er Tweede Kamerverkiezingen zijn geweest. Want dan zie je natuurlijk altijd net iets meer campagnegelden, donaties binnenkomen voor ja, die verkiezingen. Ja. Nou, wat blijkt? Dat heb ik even gedaan. Dus ik heb dat even op een rijtje gezet. En wat je ziet is dat bij 9 grote partijen, dus van eigenlijk alle grote partijen minus de PVV, want dat is een hele kleine partij waar alleen maar 150 euro aan contributie ieder jaar binnenkomt. Maar bij de 9 grote partijen zie je dat het met 71 procent is toegenomen. En dat zijn dus de inkomsten buiten de gebaande paden van subsidie die door de staat wordt verstrekt en contributies van leden. Dus eigenlijk alternatieve fondsen zijn met 71% gestegen. En dat heeft dus dat kan van alles zijn. Dus dat kan zijn grote giften van grote particulieren, maar ook afdrachten van politici uit de partij zelf. Zoals je vooral aan de linkerkant... Bij de SP kennen we dat? Traditioneel bij de SP, maar je ziet het dus ook toenemen bij de PvdA, bij GroenLinks. Dus je ziet over de gehele linie die alternatieve vormen van fondswerving 71% groei. En dat zie je ook terug bij de verkiezingskas zelf, want die zijn sinds 2017 met 92% gegroeid. Dus bij elke 8 partijen gaven in 2021 bij elkaar 17 miljoen euro uit aan de campagnes. Dus bijna een verdubbeling ten opzichte van 5 jaar eerder. En dan hoor ik de mensen thuis denken, dat lijken wel Amerikaanse toestanden als er zoveel geld in omgaat. Ja, nou ja, Amerika is een heel groot land, dus nog heel veel meer geld. Nee, daar zit Nederland echt heel ver van af, gelukkig. Dat is echt een beetje het schrikbeeld. Hè. In Amerika is het zo dat leden van het congres, van het parlement daar, die zijn groot deel van hun tijd eigenlijk bezig met fondsen verzamelen. Die hebben niet eens tijd om te vergaderen, of veel minder tijd. Mm-hmm. En dat is ook in kaart gebracht door het programma 60 Minutes, een paar jaar geleden. En die onthulde eigenlijk dat leden van het congres, parlementsleden, ook ja, eigenlijk in een soort fondswerving moeten doen in een soort callcenter van de partijen. Members of Congress cannot make fundraising calls from their offices. So both parties have set up call centers just a few blocks away. We were able to get into the Republican Center with a hidden camera. About a dozen tiny offices equipped with a phone and computer line a corridor. This is where members of Congress sit behind closed doors and plow through lists of donors. Dialing for dollars. Ja, dialing for dollars. Dus ze zitten in een soort callcenter, zowel bij de Democraten als de Republikeinen, te bellen bij donateurs. En afhankelijk van hoeveel je binnenhaalt, krijg je dan weer een hoge positie binnen die partij. Dus dat is in Nederland dus, echt totaal dus, niet aan de hand. Het zijn dus volksvertegenwoordigers die mensen gaan zitten bellen. Ja. Dat is vrij interessant. Dus iedereen kan het opzoeken, 60 Minutes, dialing for dollar, dollars. Ja. Maar goed, dat is hier dus in Nederland zeker niet zo gelukkig. Maar het neemt dus iets meer toe. Maar iets meer, toch nog even resume. 71% meer inkomsten? Ja, van die alternatieve fondsen. Ja. Dus niet contributies en subsidie. Maar giften en donaties dus, daar hebben we het dan over. Ja, ja. Ja, even tot slot, Joost, voordat we naar meneer Anker gaan. Wat vallen er nog andere dingen op? Nou, meneer Anker die is lid van een commissie die toezicht houdt. Hè, namens het ministerie ook op al die... voldoen ze allemaal wel aan de regels, rapporteren ze het allemaal netjes. Mm-hmm. En die hebben ook altijd een verslag. Daar staan ook een beetje de hoofdbevindingen bij. En er staan een paar hele interessante dingen in. Eentje is dat bijvoorbeeld Bijeen en Volt, eigenlijk jonge partijen, die hebben de administratie nog niet zo goed op orde. Dus ook de accountant van die partijen, die heeft eigenlijk gezegd, nou, we geven geen oordeel. Nou, dat is meestal niet zo best. Nee. En wat ook heel interessant is, is dat in voorgaande jaren gaf die commissie altijd een tik op de vingers bij Forum voor Democratie. Ja. Daar is nu afgelopen jaar onderzoek gedaan op last van het ministerie door de zogeheten Auditdienst Rijk. Dat is een speciaal controleorgaan. Die hebben onderzoek gedaan bij Forum, GroenLinks en PvdA. En gesteld dat er bij 2 van die 3 partijen de boekhouding niet helemaal netjes is gecontroleerd door de accountant. Of die controle niet helemaal goed is verlopen. Alleen is onduidelijk over welke 2 van die 3 partijen het dus is. Dus of dat nou Forum is, GroenLinks of PvdA. Dus mogelijk weer bij Forum, maar misschien ook helemaal niet. Misschien is het juist helemaal netjes gegaan bij Forum. Dus 2 van die 3 partijen heeft de boeken niet op orde? Ja, of daarbij heeft de accountant die controle niet helemaal goed verlopen, terwijl we daar afhankelijk van zijn. Ja. Of die accountant moet het uiteindelijk. Maar degene die dit onderzoek heeft gedaan, weet dit natuurlijk wel. Ja. Maar dat weten wij alleen niet. Ja, en wie het ook niet weet, dat is wel interessant, is onze gast, het Anker van de commissie die juist toezicht moet houden. Nou, komt u er maar in, meneer Anker. Goedemiddag. Goedemiddag. Nogmaals, u bent toezichthouder. U kijkt eigenlijk of partijen zich netjes houden aan de financiële regels. Maar u bent dus niet degene, dat onderzoek dat Joost net beschrijft, u bent niet degene die dat doet. Anders wist u wel welke 2 van deze 3 partijen het over gaat. Nee, we hebben inderdaad in Nederland nog de Auditdienst voor het Rijk. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een soort, ja, zou je kunnen zeggen, ik maak maar simpel, een soort superaccountant die de accountants controleert of zij hun werk goed hebben gedaan. Ja. En zij doen dat in opdracht van het Rijk, maar ze zijn altijd wel heel erg voorzichtig met wie ze hun bevindingen delen vanwege allerlei privacy kwesties enzovoort. Dus ze hebben het verslag geanonimiseerd. Dus wij zitten ook een beetje, wij hebben daar ook wat over gezegd in onze brief naar de minister. Ja. Van joh, het is voor ons gewoon belangrijk om te weten hoe dat zit. Want ons oordeel steunt op die accountsverklaringen. Het zegt dus niet direct dat er enorme grote malversaties aan de gang zijn. Nee. Maar dat er kritiek is op de werkwijze van die accountant. Voordat we dit wat breder trekken, meneer Anker. Als ik dit hoor, denk ik, wat is dit nou voor iets geks? Dus er worden partijen onderzocht, dan blijkt er iets niet te kloppen. Dat zijn politieke partijen. Waarom mogen wij, Joost en ik en u ook, waarom mogen wij niet weten over welke partijen dit gaat? Ja, die vraag hebben wij dus ook gesteld aan de minister. En het is echt het spel tussen speciale diensten van het Rijk die dit soort werk doen. Dus zij hebben een speciale onderzoekstaak voor het Rijk. En zij kunnen dat doen op het moment dat zij heel zorgvuldig met al die gegevens omgaan. En ze willen dus niet zomaar dat aan derden geven. Ons punt is, wij zijn niet zomaar een derde. Nee. Wij hebben een taak uit te voeren, namelijk toezicht houden. Ja. Dus wij hebben gewoon die gegevens nodig. Ja, het is heel gek dat de toezichthouder dit niet mag weten. Maar goed, het is dus een politieke kwestie. Zo leg ik het maar even uit. Top? Ja, politiek ambtelijk waarschijnlijk vooral. Politiek ambtelijk. Ja. Laten we even het iets breder trekken. We hoorden net Joost hier aan tafel zeggen, donaties en afdrachten, dat is dus buiten de normale inkomsten van een politieke partij, die nemen enorm toe. Maar liefst met 71% in de afgelopen 4 jaar. Ziet u dat ook gebeuren? Jazeker. Ja, ik ben nu zo'n 8 jaar lid van deze commissie. En de laatste jaren ben ik voorzitter geworden. En toen wij begonnen, dat deed ik met Ewald Eergang, die nu bij de Rekenkamer zit, en Lisbeth Spies. Mm-hmm. Zij was de minister die de wet heeft ingevoerd. Toen zagen wij absoluut geen enkel probleem om gegevens te geven. We kregen dozen vol met verslagen van alles en nog wat. Wat wij lekker gingen doorspitten. Mm-hmm. En toen was het echt, nou, dat staat eigenlijk heel weinig spannende dingen in. Mm-hmm. En dat vreesde men in dat wel. Voor ons eerste advies dacht men wel van, nou, nu komen er toch allemaal dingen boven tafel. Maar dat viel eigenlijk allemaal heel erg mee. En de bedragen waren ook echt een stuk kleiner. En inderdaad, SP viel toen op met de partijafdrachten. Mm-hmm. En we zijn nu een goede 8 jaar verder. En we hebben bij de laatste verkiezingen dus giften gehad. Een paar giften van 1 miljoen. En daaronder ook nog een aantal giften van in de tonnen. En we zien die partijafdrachten toenemen. En daar heb ik ook wel eens eerder wat over gezegd. Ja. En die hele grote giften, ziet u dat partijbreed over alle partijen? Nee, dat zijn echt wel een aantal partijen die dat bijzonder goed voor elkaar hebben. Dus D66, CDA, VVD, die hebben daarin dat wel goed voor elkaar. Maar kleinere partijen, zoals nou zeg SGP, ChristenUnie, die hebben daarin niet enorme torenhoge bedragen. Hmm. Maar een Partij voor de Dieren bijvoorbeeld heeft ook een hele stevige basis bij mensen die die partij financieel ondersteunen. Ja. En ook met grote bedragen. Joost hier aan tafel, als politiek onderzoeksredacteur, je kan denken, nou, hartstikke fijn voor die partijen. Goed voor ze. Kunnen ze meer campagne voeren? Kunnen ze meer zichtbaar worden? Zeker. Maar het is natuurlijk ook een race to the bottom of to the top. Het is maar een beetje hoe je het wil zien natuurlijk, in de goed Engels. Dus het is wel de vraag, wil je dit eigenlijk? Het is ook zo dat de Tweede Kamer heeft afgelopen jaar ook een wet aangenomen. Die is 1 januari ingegaan, dus eergisteren. En daarin is ook een soort giftenmaximum ingesteld van 1 ton. Daar was ook best wel wat gedoe over vorig jaar om dat er doorheen te krijgen. Maar dat is dus gebeurd. En we gaan dus zien in de komende jaren of dat impact gaat hebben. Of dat dat toch ook weer op een makkelijke manier omzeild kan worden. Want dan zou je 10 keer een ton kunnen geven, bijvoorbeeld. Nou, dat niet, want dan hou je niet aan de wet. Maar ja, hoe controleer je goed via wie? Allerlei andere organisaties? Ja, we gaan het zien. Maar dat zou je dan echt, als je dat zo moedwillig zou willen doen, dan zou je 10 verschillende rechtspersonen in het leven moeten roepen, die ook herleidbaar zijn tot personen. Dan vraag je langzamerhand wel echt behoorlijk wat organisatiekracht voor. Want wij zien alle giften over het heel jaar, ook de giften die optellen. Dus als je de gift opknipt in allemaal kleine giftjes, ja, wij kijken wel naar de totale. Heeft u een mening hierover, meneer Anker? Want u doet dit werk al 10 jaar. U ziet dit verschuiven, u ziet er steeds meer donaties, steeds meer giften. Heeft u daar een politieke mening over? Ik heb een politieke mening. Alleen ik ben adviseur voor de minister over, ik moet gewoon kijken of het allemaal transparant en goed is. Ja. Wij hebben wel als commissie gemeend om te zeggen, nou, wij willen deze trends wel delen. Dus ik heb dat al eerder gedaan in een interview bij Follow the Money, die dit dossier natuurlijk ook al een tijd volgen. Mm. We hebben het ook in ons advies gezegd dat ons dat opvalt, dat je daar een verschuiving ziet. Ja. Het is vervolgens echt weer helemaal aan de wetgever om daar een mening over te hebben. Ik ben ook heel blij dat jullie daar aandacht aan geven. Want de journalistiek die moet dit ook gewoon uitzoeken en de discussie stelt. Dat houdt ook de politiek eerlijk. Ik zelf, puur als persoon, ik ben natuurlijk ook zelf politicus geweest. Ja. Die partijen die verzorgen wel een hele belangrijke rol in onze rechtsstaat. Ze leveren onze politici, onze bestuurders, de controleurs van de macht. Mm. Dus je moet daar wel, je moet niet dat helemaal laten steunen op giften uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Nee. Er is ook echt een publiek belang bij gediend dat dat politiek systeem ook zichzelf op een fatsoenlijke manier in stand kan houden. En je ziet dat datgene wat er gevraagd wordt aan politieke partijen in bijvoorbeeld verkiezingscampagnes, in die mediamarkten die er zijn, de race om op een of andere manier aandacht te krijgen, om je via sociale media op een goede manier zichtbaar te laten maken. Ja, dat is natuurlijk vele malen ingewikkelder geworden dan, zeg eens, nou, 10 en zeker 20 jaar geleden. Maar wat ik, want ik begrijp dat u praat om, nou, omvloers misschien niet, maar in bedekte termen. Ik begrijp dat u er wel degelijk een mening over heeft. Die kan ik ook wel een beetje proeven. Ik wil even nog wat tot slot een andere vraag stellen. Kort voor kerst kwam minister Bruin Slot van Binnenlandse Zaken met een wetsvoorstel. Daarin staat dat er een nieuwe onafhankelijke toezichthouder moet komen, onafhankelijk van de politiek. Zodat we niet die rare kwestie krijgen zoals waar Joost mee begon. Er zijn 3 partijen die de financiën niet op orde hebben, maar we kunnen niet zeggen welke. Die wet heet de autoriteit wet op de politieke partijen. Gaat dat een oplossing zijn, meneer Anker? Ik denk dat dat verstandig is. En ik was niet bewust om vloers te horen, maar ik vind dat ik mijn taken als adviseur en persoon een beetje moet scheiden. Een beetje moet scheiden. Dat begrijp ik, Maar ik heb uiteraard een mening. Ik denk dat dat verstandig is, omdat je ziet dat het ingewikkelder is geworden. Ja. En omdat in het begin van, nou, zegt zo'n 10 jaar geleden, bij de eerste invoering van deze wet en deze toezichtrol, was er toch een heel hoog vertrouwen in de onderlinge omgangsvormen en de onderliggende regels. En je merkt dat die de laatste jaren steeds meer op het spel komen te staan. Dat die ter discussie worden gesteld. Dat mensen zich er niet altijd meer makkelijk aan conformeren over openbaarheid van giften en donaties en dat soort zaken. Mm. En daarom denk ik dat het belangrijk is om dat een beetje uit het politieke speelveld te halen. Ja. Dus echt onafhankelijk te maken. En wij geven advies aan de commissie of aan de minister, en die moeten weer mee aan de slag. Dus daarmee komt het weer in de politiek terecht. Het is misschien wel verstandig om, net zoals de kiesraad, meer buiten het politiek systeem te krijgen. Gaat dat gebeuren, Joost? Je ziet een toenemende professionalisering. Er zijn nu allemaal nieuwe wetten in voorbereiding, net nieuw ingegaan, zoals ik al zei. Dus we gaan zien of die professionalisering van het toezicht is opgewassen tegen de trends die we al net constateerden. Goed, ik dank jullie beiden hartelijk. Joost Beekendam, onze eigen onderzoeksredacteur, en Ed Anker, voorzitter van de Commissie van Toezicht Financiering van Politieke Partijen. Heren, meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ja. Even een lekker luchtig dingetje tussendoor. Langs de Nederlandse kust worden de laatste tijd steeds meer aangespoelde zeepaardjes gevonden. Zoveel zelfs dat er een oproep is om de dieren langs te brengen op opvanglocaties, zoals diergaarde Blijdorp. Nou, ik vind het een leuk diertje, maar ook bioloog Matthias Bittenbinder bij Naturalis. Die vindt dat ook. Goedemiddag, Matthias. Goedemiddag, Willemijn. Hallo. Toen we jou belden om het even kort over het zeepaardje te hebben, toen raakte je eigenlijk meteen dol enthousiast. Wat vind je zo mooi aan dit diertje? Ja, ik weet niet. Ik zie ze wel eens zwemmen. Ik heb ze nog niet in de natuur mogen zien, maar wel vaak in de dierentuin. En ik vind ze zo ongelooflijk relaxed rondzwemmen. Het is een. Ik denk dat heel weinig mensen dat misschien weten, maar het is dus een vis. Ja. En, maar het bouwplan van de zeepaard is helemaal anders dan bij normale vissen. Wat ze hebben twee vinnetjes vlak achter hun kieuw, dus op hun kop. En daarmee kunnen ze zo ronddraaien. Dat gebruiken ze een beetje als een roer. Ja. En voor de rest hebben ze een soort rugvinnetje waarmee ze heel rustig zo door het water heen bewegen. Maar ze kunnen zo om hun hele as heen draaien. Maar dat doen ze allemaal heel relaxed. Het zijn geen schrikachtige visjes en zo. Ik vind het heerlijk. Ik vind het gewoon een leuke beestje om naar te kijken. Ja, ze hebben iets heel... Hoe zeg je dat? Ontspannend. Je wordt er heel ontspannen van. Hè? Ja. Ja, dat is waar. Ja, is precies. Waar. En dat kan ik af en toe wel gebruiken in mijn soms overmatig enthousiasme. Dus ik vind het wel een leuke tegenhanger. Ja. En een van jouw favoriete soorten, heb ik mij laten vertellen, is de zeedraak. Ook de grote rafelvis. We zien hem nu in beeld. NPO Radio 1 ja, in de webcam. Wat is het? Ja, het is officieel geen echt zeepaardje. Want het zit net in een ander groepje. Maar hij ziet er eigenlijk precies hetzelfde uit. Hij heeft hetzelfde, ook zo'n langwerpige snuit. Wat die zeepaardjes ook hebben. En zo'n gekrolde staart. Maar wat deze dus heel mooi heeft, zijn allemaal rafeltjes. Dus over zijn hele lichaam zie je allemaal rafeltjes lopen. En die gebruikt hij om zichzelf te kunnen camoufleren. Want ze leven in het zuiden van Australië, in die kustwateren. En daar zijn van die gigantische kelpwouden, van die zeewierwouden. Ja. En die bestaan uit allemaal van die kleine rafelachtige blaadjes. paadjes. En daartussen houdt deze, dit zeepaard, nou niet echt niet juf, dat is best wel een groot zeepaard, zou je kunnen zeggen. 30 centimeter lang, wat heel erg groot is voor een zeepaard. En daarmee houdt hij zich dus op tussen dat wier en kan hij zich perfect gecamoufleerd ophouden daar. Dat is echt een, ja, ik weet niet, ik zou deze zo graag in het echt een keer willen spotten. En deze, dit is dus niet eentje die nu aanspoelt aan de Nederlandse kust? Nee, want aan de Nederlandse kust hebben we eigenlijk maar twee soorten zeepaardjes. Het kortsnuitzeepaardje en het langsnuitzeepaardje. En de kortsnuit is echt klein. Dat is echt 3 tot 5 centimeter wat je dan waar je dan over hebt. En die worden dus wel eens door mensen gevonden in zo'n kluwen van dat zee dat dan aanspoelt. Vooral in de winter. Want wat je steeds vaker ziet is dat die zeepaardjes, omdat het water een beetje warmer wordt, hoeven die zeepaardjes in de winter niet naar de zuidelijkere wateren toe te gaan, naar het warmere water. Dus ze blijven hier. Maar dan krijg je van die winterse stormen en ze hebben toch wat weinig energie. Ze zijn een beetje traag, een beetje langzaam. En dan met een harde storm worden ze dan wel eens zo uit het wier geblazen. En dan kunnen ze zich nergens meer aan vastklampen, want dat doen ze echt met dat krulstaartje. Ja. En dan waaien ze dus het strand op. Maar het verschil is dat normaal vissen gaan dood op het strand. En die zeepaardjes die kunnen dat nog best wel een tijdje volhouden op het strand. Mm-hmm. Dus heel vaak als je er een vindt, dan leeft hij nog. Mm-hmm. En vandaar dus die oproep van onder andere Blijdorp en Ecomare, begreep ik. Omdat als je zo'n zeepaardje tegenkomt, doe hem in een zakje of in een bakje. Ja. En breng ze daarheen, want ze kunnen het gewoon nog overleven. En doe voorzichtig, ook met de mannetjes, want die kunnen zwanger zijn. Toch? Ja. Zeg ik dat niet goed? Ja, dat is ook. Nou ja, drachtig. Hoe noem je dat bij een zeepaardje? Ja, ik denk drachtig. Ja, bij het zeepaardje is het heel bijzonder, want de man- en de vrouwrol is een beetje omgedraaid. Het mannetje is super zorgzaam en zorgt voor de jonkies. Hij heeft een soort buideltje. En daar legt het vrouwtje haar eitjes in. Hij bevrucht die vervolgens. En dan beschermt hij de jonkies totdat ze op een gegeven moment groot genoeg zijn om te kunnen zwemmen. Dus hij draagt ze? Dus het is, het is een soort draagvader, zou je kunnen zeggen. En ze zijn dus monogaam, hè? Dat is ook heel bijzonder. Ze zijn de enige vissen waarvan we weten dat ze monogaam zijn. Ja, maar weet je, Matthias, ik ken dit verhaal ook over zwanen. En toen is er onderzoek naar gedaan. En dat bleek één grote mythe te zijn. Want heel veel van die kleine zwaantjes bleken van heel veel andere vaders. Ja, er wordt af en toe wel eens naar spot gepist. Ja, dat klopt. Ja. Bij zeepaardjes denk ik ook wel. Ik heb het niet onderzocht. Maar in de regel zijn ze monogaam. Nou, dit lijkt me een prachtige zin om af te sluiten. Dankjewel, Matthias Bitterminder, bioloog bij Naturalis. Ja. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven, de nieuwsbv. Hoe lang geleden bent u hier komen wonen? Het slaat me dood, ik weet het ook niet meer. Hier? Ik weet het zo niet eens uit mijn hoofd. Oh, dat durf ik zo niet te zeggen. Ik denk wel eens vaak van, hoe ben ik in godsnaam hier terechtgekomen? Dat was een fragmentje uit de nieuwe serie documentaire Even Vergeten, die het geheugenverwoestende syndroom van Korsakoff vastlegt. Zometeen na 12:30 praten we erover. NPO Radio 1. Maar eerst het NOS Journaal van 12:50. Hier is Gert Kluk. China veroordeelt de reisbeperkingen die door een aantal landen aan Chinese reizigers zijn opgelegd. De maatregelen zijn volgens de Chinezen onredelijk en missen wetenschappelijke onderbouwing. China kampt met een hoog aantal coronabesmettingen sinds het land een aantal weken geleden stopte met het zero-covid-beleid. Het vogelgriepvirus dat wereldwijd rondwaart treft ook zoogdieren, meldt het dagblad Trouw op basis van nieuwe cijfers. Het vaccineren van pluimvee is een manier om verdere verspreiding tegen te gaan en om te voorkomen dat mogelijk ook mensen besmet raken. In Europa wordt er aanstalten mee gemaakt. Palestijnen zijn woedend op de nieuwe Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir. Ze noemen het bezoek van de extreemrechtse politicus aan de Tempelberg een ongekende provocatie. Op de heuvel in Oost-Jeruzalem staat Al-Aqsa-moskee. Gvir zegt dat ook Joden op de heilige plaats vrij moeten kunnen bidden zonder enige beperking. En supermarktketen Jumbo heeft voor het eerst in zijn bestaan in een jaar meer dan 10 miljard euro omgezet. Dat kwam mede door het verhogen van de prijzen. Jumbo behoudt, naar eigen zeggen, een marktaandeel van ongeveer 22%. De ANWB, Robert Vriezen. Een vrachtwagenchauffeur heeft met zijn vrachtwagen de vangrail behoorlijk vernield langs de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle. Bij Epe, zo'n 120 meter, is daar verwoest. De weg is dicht. Verkeer wordt via de vluchtstrook geleid en dat zorgt nu voor zo'n 10 minuten vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker is vandaag Elfie Tromp. Ook ik keek naar de oudjaarsconferentie dit jaar en zat heftig mee te knikken toen Claudia de Breij zo rond 21:15 's avonds haar pleidooi maakte dat we ons niet uit elkaar moesten laten spelen. Dat we niet elkaar meteen moeten uitsluiten alleen omdat we het niet met elkaar eens zijn. En ik dacht, ja, ja, ja, geen polarisatie, verdraagzaamheid, old school morele waarden. Daar heb ik, mening moe en uitgeraasd, ook behoefte aan. Maar het was nog geen 2 uur later, klokslag 12, toen mijn verdraagzaamheid al ernstig op de proef werd gesteld in mijn thuisstad Rotterdam. Op de Erasmusbrug werd de tekst Vrolijk Blank 2023 White Lives Matter en Zwarte Piet deed niets verkeerd smiley geprojecteerd. En vooral die smiley die pakte me. Het was met een glimlach gebracht. Geen uitgestoken tong, geen woedende vuist, geen middelvinger, geen knipoog, maar een smiley. Zo één die je in je appjes naar je moeder stuurt als ze je een fijne dag wenst. Ze glimlacht erbij, de helden, rebellen of rabiate racisten. Het is maar net of je het met ze eens bent, hoe je het ziet. Die de brug hadden gekaapt voor hun uitgekoude boodschap. De projectie is nog niet opgeëist of geclaimd. Zelfs niet door een anonieme actiegroep. Dus laten we dat dan in ieder geval noemen voor wat het is. Laf. De geplande vuurwerkshow van de gemeente rond de brug was afgelast door het slechte weer, dus er was weinig volk op de been om de projecties te zien, en dat zullen ze jammer hebben gevonden. Want je protesteert immers om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Maar gelukkig waren de meeste Rotterdammers gewoon thuis of op een feestje hun nieuwe jaar aan het vieren, zij wel. Zij zaten niet op een winderige straathoek of in een verduisterde auto met een beamer in hun handen te projecteren. Zij waren bezig het leven te vieren. Agossi, dacht ik. In de meest diverse stad van Nederland zijn er bange mensen. Op het moment dat er feest gevierd hoort te worden voor, met en door iedereen, voelen zij zich zo eenzaam en verdrukt dat ze heel graag in het midden van de cirkel even willen stampvoeten. Als een peuter die een woedeaanval inzet en zo het nieuwjaarsfeestje om zichzelf wil laten draaien. Ach, lieve, kleine, bange mensen, wil ik ze zeggen. Smeer je betraande gezichtje maar vol met zwarte smink op je eigen feestje. Gebruik toch lekker al die woordjes die je wil gebruiken als je met je vriendjes kletst. En noem je laptopplannetjes maar gerichte acties als je je daardoor flinker voelt. Wij zien zo wat jullie zijn. Kleine kinderen die niet willen opgroeien, die te bang zijn om deel te zijn van iets groters. En zich daarom schrap zetten in hun oude vertrouwde en achterhaalde wij-zij-denken. Ik wens jullie geen gelukkig nieuwjaar, maar wel heel veel sterkte met al die angsten en al die eenzaamheid. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. In de bossen van het Gelderse Beekbergen ligt verpleeghuis Markenhof. En het lijkt een beetje op een vakantiepark. Maar er wonen 140 mensen die allemaal in verschillende stadia van het geheugenverwoestende Korsakoff-syndroom ronddwalen. Regisseur Kim Smeekers maakte de documentaire Even Vergeten, waarin ze patiënten portretteert. Kim, goedemiddag. Hallo. Tegenover mij, samen met Daniela Gomez, haar vader Kenny, die heeft Korsakoff en hij is in de documentaire te zien. Daniela, ook goedemiddag. Hallo. Hi, goedemiddag. Hallo. Kim, hier aan tafel. Jij bent een relatief jonge dame. Hoe kwam je erbij om een documentaire te maken over Korsakoff? Fijn dat je me jong noemt. Maar 10 jaar geleden, ik voel me heel oud. Was ik al een keer bij de Markhof geweest. Toen heb ik een item daar gemaakt voor spuiten en slikken. Mm-hmm. Maar dat duurde maar 5 minuten. En ik was op die plek en ik was gewoon gefascineerd. En dat is eigenlijk nooit meer uit mijn hoofd gegaan. Dus nu, 10 jaar later, dacht ik wil daar een documentaire over maken. En ik ging terug. En ik kwam na 10 jaar op dezelfde plek. En dezelfde mensen zaten dezelfde zakjes te vouwen. Met dezelfde houding en zeiden nog steeds dezelfde dingen tegen mij. Dus toen dacht ik, dit is een soort vacuüm van tijd, wat wij gewoon niet kennen. Dat vond ik zo fascinerend. Wat is Korsakoff? Korsakoff is een hersenschade die je oploopt door een ernstig vitamine B1 tekort, wat bijna altijd komt door een alcoholverslaving. Mm-hmm. Omdat mensen dan veel drinken en slecht eten, mm-hmm. treedt die vitamine B1 treedt op en dan komt er een hersenschade waardoor je korte termijn geheugen werkt niet meer. Tijd en ruimte is lastig in te schatten. Mm. Maar het is bij iedereen heel verschillend. Dus sommige mensen zitten letterlijk op een stoel voor zich uit te staren. Ja. En anderen, zoals Kenny, die gaan het dorp nog in. Die sporten, die hebben een relatie. En alles ertussenin eigenlijk. Daniela, jouw vader Kenny, die is een van de hoofdpersonen in de documentaire. Als ik naar hem kijk, zie ik een nog een best oké meneer, als ik het zo mag zeggen. In lelijk Nederlands. Hoe ver is jouw vader in Korsakoff? Het is een progressieve ziekte, het wordt steeds erger. Het is in de zin van een stukje zelfzorg, vergeetachtigheid, enorm wantrouwen. Maar dat is eigenlijk ook wel heel begrijpelijk, maar dat wordt eigenlijk alleen maar meer versterkt. Mm-hmm. Oorzaak en gevolg bestaat dan eigenlijk niet. En toekomstplannen die geen waarheid kunnen, kan geen vorm aannemen als het ware. Hij heeft allemaal ideeën, maar hij weet eigenlijk niet hoe dat moet. Nee, want hij kan zich eigenlijk is hij super slim. Ja, ja. Hij kan zich nog prima uitdrukken. Hij gaat ook zelf op de fiets naar het dorp toe. Het is absoluut geen kasplantje, absoluut niet. Wat ik me even afvroeg, Danielle. Ik begrijp dat jij hebt toestemming moeten geven om je vader te mogen filmen. Hij natuurlijk zelf ook. Heb je daarover getwijfeld? Want het is een heel persoonlijk portret. Je ziet hem heel boos, heel verdrietig. Je ziet hem plannen beramen om alcohol naar binnen te smokkelen. Nou ja, het is heel kwetsbaar. Heb je daarover getwijfeld? Ik heb er wel over nagedacht. Alleen, ik heb een documentaire van Kim gezien. En dan weet ik ook van dat het ook in goede handen was. Ook de manier waarop het eigenlijk allemaal is gegaan, had ik er eigenlijk al heel snel meteen vertrouwen in. Alleen het is wel heel gek dat het iets wat heel persoonlijk is, komt nu openbaar. Maar ik vond het eigenlijk ook wel heel erg mooi om dan, nu het dan openbaar wordt, te laten zien aan mensen van kijk, heel veel mensen zijn hier helemaal niet van op de hoogte. Weten niet hoe het eraan toe gaat. En als je het vanuit het educatieve kan laten zien, wat er allemaal bij komt kijken, vond ik het eigenlijk wel heel erg mooi om te doen. Mm-hmm. Dus in die zin stond ik ook volledig achter. Maar het is natuurlijk ook wel gek, nu het dan echt het balletje gaat rollen. Dat is wel vreemd. Dat zijn we ook niet gewend. Nee. En jouw vader Kenny, wat was zijn overweging om mee te doen? Hij vindt het juist heel mooi om zijn verhaal te vertellen. Om te laten zien hoe hij dit beleeft. En dat zie je ook helemaal terug vanuit hoe hij het vindt. Ja. Vind ik heel mooi hoe het wordt neergezet. Het is gewoon puur zoals het is. Ja. En wat was voor hem, want je zegt vanuit zijn verhaal, wat vond hij belangrijk om te laten zien van zijn leven? Nou, omdat hij natuurlijk een man is die heel veel heeft meegemaakt. Van hij wil graag zijn verhaal delen, maar ook laten zien van kijk, ik voel me hier niet goed, haal me hier weg. Je ziet heel duidelijk een beeld inderdaad van hoe hij het beleeft. Van dat het, je hebt het medische, maar ook het menselijke. En daar zit hij in midden. Dat is gewoon heel schrijnend. Dus hij vindt het juist heel mooi om te doen. En hij heeft er zelf eigenlijk ook helemaal niet over getwijfeld. Hij denkt, hij is zo'n type, als hij iets wil, hij denkt even, is goed, doen we. Ja. Dus ja. Wat jij zegt is wel, eigenlijk Kim, daar draait voor mij een groot gedeelte van de film. Volgens mij gaat het daarover, over het verlangen naar vrijheid. Ja. Veel bewoners hebben het erover. Ja. En nogmaals, het zijn mensen in verschillende stadia. Sommige mensen kunnen alleen maar een beetje voor zich uitstaren. Kenny, de vader dus, over wie het gaat. Ja, dit is nog een man met dromen. Al zijn ze misschien onrealistisch. Maar allemaal hebben ze het over, ik wou dat ik vrij was. Mm-hmm. Ik vond dat wel ingewikkeld. Er zitten daar volwassen mensen vast, eigenlijk. Ja, en niet vanwege de misdaad. Nee, dat is ook een beetje het moeilijke. En dat is wat Kenny zijn verhaal vertelt. Vertelt natuurlijk iets groters, maar ja, er zitten daar heel veel mensen. Ja, misschien kan je het je ook voorstellen. Stel, jij moet morgen ineens op een andere plek gaan wonen. In een kamertje wat niet van jou is. Waar je familie niet woont, waar je niet voor gekozen hebt. Ja, natuurlijk wil je dan naar huis. Ik denk daarom dat iedereen daar zegt, ik wil naar huis. Omdat zij niet gekozen hebben om daar te zitten. Mm-hmm. Maar de andere kant is ervan dat als ze thuis zitten, dat ze niet voor zichzelf kunnen zorgen. En dat het soms zo slecht met mensen gaat dat ze letterlijk op het randje van de dood zitten. Dus kiest familie of omgeving ervoor om te zeggen, oké, we zorgen dat jij op een fijne plek kan wonen, waar je begeleid bent, waar je structuur hebt, waar het beter met jou gaat. Mm-hmm. Maar goed, ja, ze zijn er niet blij. Omdat het is niet thuis. Hoe kijk jij daarnaar, Danielle? Het is jouw vader. Het is een dilemma. Ontneem je mensen hun vrijheid of niet? Zo voelt dat wel voor hem. Ergens is het ook zo. Zo zie ik het wel. Want Ze willen iets wat niet kan. En het wordt allemaal voor ze bepaald. En als je altijd gewend bent, het zijn ook inderdaad geen kastplantjes. Het zijn mensen. En ze hebben misschien wel die ziekte, maar alsnog zit daar een persoonlijkheid in. Hè, die ziekte hoort bij hun, maar hoe kun je dan zorgen dat zij op een of andere manier zich wel goed voelen? En iedereen doet zijn best, maar is het genoeg? Mm-hmm. Hè? Want je zou natuurlijk, als je het heel erg doorredeneert, er zijn vast mensen die dit bekijken en denken, ja, het is een volwassen iemand. Als iemand wil drinken en daarmee zijn gezondheid ernstige schade toebrengt, maar hij wil dat, of ja. Zij... Ja, laat het maar gebeuren. Dat is ook een gedachte die je kan hebben. En dat is ook wel een discussie Tuurlijk. Die er de hele tijd is en een struggle die er de hele tijd is. Er was ook daar iemand die zei, ja, waarom mag ik mezelf niet dooddrinken? Toen dacht ik, ja, je eerste reflex is natuurlijk, nee, maar je wil dat iemand gezond is. Maar anderzijds denk ik, ja, waarom eigenlijk ook niet? En wat, zegt dan, en wat zeggen dan de begeleiders daar als iemand zoiets vraagt? Dat gesprek had ik met een begeleider. En die zei ook van ja, dat is soms ook gewoon echt heel moeilijk. Ja. Waarom mag dat inderdaad niet? En ja, uiteindelijk kom je toch terug op dat als mensen dat doen, dat je ook familie en omgeving, dat moeilijk wordt. En dat het toch ook pijn doet voor de mensen eromheen. Ja, dus eigenlijk zit iemand daar meer voor de ander, voor familie en kennis en vrienden, dan voor zichzelf misschien wel. Ja, maar ik kan me ook voorstellen als je thuis bent en je bent elke dag ongezond of je bent op het randje van de dood, dat het voor jezelf ook niet prettig is. Nee, dat is een hele moeilijke scheidslijn. En daar zit Daniëlle en haar vader zitten daar constant in. En juist omdat hij geen kastplantje is en juist omdat hij letterlijk de vrijheid uit zijn raam ziet, ja, gaat hij proberen te ontsnappen en gaat hij de hele tijd die rand opzoeken van wat is er mogelijk. En hoe kom ik hieruit en hoe ga ik het leven leiden wat ik wil leiden? Ja. Daniëlle, ergens in de documentaire zeg jij tegen de interviewer van, ik wist niet of ik nog wel, nou, ik geloof dat je bent de, hoe noem je dat, de spokesperson voor je vader of de belangrijkste contactpersoon in de familie. Ja. En dat je daar even over moest nadenken. Ik kan me voorstellen als dochter, als kind, dat dit ongelooflijk lastig is om zo om een ouder te hebben die er zo aan toe is. Absoluut. Ja. Absoluut. En is er het wegnemen. Is er een moment geweest dat je dacht, ik weet niet of ik nog wel met mijn vader wil omgaan? Dat is wel daarvoor geweest, inderdaad. Ik heb ook een tijdje, dat hoor je mij dan ook zeggen, maar sporadisch contact gehad, ook een tijdje geen contact. Ja, het is natuurlijk wel, er gaat echt wel wat aan vooraf. Maar als ik zie hoe hij lijdt, hoe die is, hoe die zich voelt, dat gun je niemand. Echt niet. Nee. Nee. Nee. Dus ja, dan moet je jezelf opzij zetten. En ik heb dan echt wel zelf ook een proces gehad waarin ik dingen moest verwerken en een plek moest geven. En daardoor kan ik nu de rol aannemen die ik nu voor hem heb. Mm. Weet je wat? Want het is natuurlijk, die gedachte kwam bij me op. Het gaat over Korsakoff. Het gaat over mensen die een aandoening hebben door drinken. En drinken, dat doe je zelf. Dat is geen, het is geen kanker die je overkomt. Is dat nog een verschil wat ik nu zeg? Of heeft dat er niks mee te maken, Daniëlle? Er zit wel meer achter natuurlijk. Waarom iemand dan drinkt, hè? Dan zie je van dat je als mens zijn heel kwetsbaar bent. En kijk, als je zelf een gezond verstand hebt, echt, ja, er is niks mis mee als je een keer een drankje doet, hè? Mm. Het is ook sociaal geaccepteerd. Alleen de vraag is, waarom doe je dat dan, hè? Ieder heeft zijn eigen manieren hoe ze met dingen omgaan. En als je te kampen hebt met een verslaving, ja, dan kan het dus goed fout gaan. Dan zie je het zelf ook niet, hè? Mm. En er zit wel een verhaal achter. Ja, dat snap ik. Denk je dat je vader er ooit nog van afkomt, helemaal van de drank? Nee. Nee? Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Echt niet. Kim, hoe is dat met de andere bewoners daar? Het is een plek waar ze zitten totdat ze overlijden? Ja. Nou, officieel mag je daar niet drinken. Dus je moet afgekikt zijn voordat je op de Markhof komt wonen. Ja. Maar goed, die verslaving zit zo diep. Er zijn mensen die weten de namen van hun eigen kinderen niet meer, maar die weten nog wel precies waar ze de drank in het bos verstopt hebben. Ja. En dat is hoe diep ingesleten dat zit. Dus ja, sommige mensen, wat ik zeg, die staren alleen maar voor zich uit. Die kunnen dus ook niet meer denken, ik ga naar het dorp. Nee. Maar de mensen die nog wel, om tussen haakjes te zeggen, zo goed zijn, die hebben dus vaak ook nog die behoefte om wel die drank voor elkaar te krijgen. Er is ook, er zijn hele dealtjes gaande. Er wordt ingesmokkeld, allemaal dat soort dingen. Ja, het is, ja, het gaat niet weg. Daniela, jij bent nu, begrijp ik, onderweg om jouw vader op te halen voor de première vanavond. Hij heeft de film al eerder. Ja. Ja, je vader heeft de film al eerder bekeken met jou. Wat vond hij ervan? Ja. Ja, volgens mij ging er van alles op dat moment door hem heen. Omdat het natuurlijk ook iets waarin heel veel verschillende elementen te zien zijn. En op dat moment, ja, hij reageerde wel rustig, maar had ook zenuwtrekjes. Ja, volgens mij moest hij ook een traantje laten. Daarna op het eind, toen kwam het echt wel binnen bij hem. Dus ja, ik weet niet helemaal wat er dan precies in hem omgaat. Maar ja, omdat het zo gek is voor hem om dan te zien, hè. Mm. Maar ja, nu gaat hij het vanavond natuurlijk weer helemaal anders beleven. Omdat er natuurlijk ook heel veel omheen gaat gebeuren. Ja. En, dus, hij vindt natuurlijk Hij stond net toevallig voor mijn raam. Hij staat nu voor Hij staat voor het raam. Net. Ja, ik zit in mijn auto. Dus hij kwam net van de dagbesteding met zijn vriendin. En ik al seintjes geven, hè, van ik kom zo. Want dan wilde hij natuurlijk meteen al praten. Maar, hè. Nou, dus hij weet naar hem ook, toe. Ja. Ik wil jullie danken, dames. Het is een mooie film geworden. Erg mooi. Dank je. Te zien donderdag 5 januari, 10:10 bij BNN Varen op NPO 2. Dankjewel, regisseur Kim Smeekers en dochter Danielle Gomez. De Nieuwsbv. Ja, naar beneden scrollen. Vlogger Monica Geuze, die maakte gisteravond bekend dat ze na 8,5 jaar stopt met vloggen. In haar allerlaatste vlog legt ze haar ruim 500.000 volgers uit dat het niet meer lukt om haar privéleven te blijven delen. In 2014 begon de 19-jarige Geuze met het dagelijks vastleggen van haar leven. Winkelen, een beetje hangen met huisgenoten en backstage beelden van haar werk als DJ van Ronnie Flex. Nou, inmiddels is ze uitgegroeid tot een bijzonder succesvolle ondernemer en presentator. Nieuwsbv-regisseur Rianne Mookhoek die legt uit wat er zo leuk was aan Monica's vlogs. Ja, ik en met mij heel veel anderen zijn echt met haar opgegroeid. 8 jaar lang volgde ik haar dagelijks of wekelijks. En het is best wel bijzonder dat je iemand die je niet persoonlijk kent wel heel goed leert kennen. Ik weet bijvoorbeeld dat ze heel erg fan is van Justin Bieber. Ik weet precies hoe haar huis eruit ziet. En zelfs wat het lievelingseten van haar dochter is. En er zijn natuurlijk wel meerdere mensen die hun leven vastleggen. Maar het leuke aan haar vlogs was dat het heel erg real was. Ja, net als in ieders leven heb je fantastische dagen, vakanties, feestjes. Maar er zijn ook dagen dat je gewoon lekker brak in je bed ligt. En die herkenbaarheid was denk ik wel het leukste. Nou, ze blijft wel nog actief op Instagram, TikTok en ook af en toe op YouTube. Maar dagelijkse vloggen is voorbij. Monica, we hebben van je genoten. Deze is voor jou. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. The way I breathe you in. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby. Never let you go. And I see you. There's nothing like your touch. It's the way you lift me up. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. You ain't sure yet, but I'm for ya. All I could want, all I could wish for. Nights alone that we miss more, and days we save as souvenirs. There's no time, I wanna make more time and give you my whole life. My girl, I'm in my Yorker. Hate to leave a college torture. Remember when I couldn't hold her? Left her baggage for a mover. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I get the feeling, so I'm sure. And in my hand because I'm yours. I can't pretend, I can't ignore you right from me. Don't think you wanna know just where I've been. Oh. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. I got my peaches out in Georgia. Speciaal voor Monica Geuze, Justin Bieber, Peaches. NPO Radio 1, luister naar jou. Het is weer tijd voor Roos Abelman. Roos, je bent de eerste twee weken in alle provincies van Nederland. Je legt je oor te luister. Vandaag in het noorden van het land. Ja, zo is het, Willemijn. We zitten in Bijlen vandaag. En wel in het Huis van de Taal. En dat zit in het gemeentehuis van Bijlen. Het is een plaats in de provincie Drenthe. Ik nodig ook iedereen uit om hier naartoe te komen. Om ons te vertellen wat er hier speelt. En wat, ja, wat men graag zou willen horen op NPO Radio 1. Dat deed bijvoorbeeld dierenarts Bernd Hietberg uit Swichelte. Die kreeg weer een tip van een veehouder in zijn gebied. Waar hij op bezoek was vandaag. En die hoorde dat Radio 1 hier is. En die zei, kom even langs om te vertellen wat ik nog mis op de zender. Goedemiddag Bernd. Ja, goedemiddag. Ja, wij tutoen hier elkaar, hadden we afgesproken vlak voor de uitzending. En jij mist het gesprek op zender over de toekomstige inrichting van het land, van het gebied. Kun je dat een beetje uitleggen? Ja, ik denk dat er op dit moment heel veel speelt op het platteland. Als je kijkt naar stikstof, naar de wolf, naar hoe we omgaan met waterkwaliteit. En er worden vooral brandjes geblust. Daar wordt wat geld naartoe gestuurd en daar is geld voor en daar is geld voor. Maar verder kijken wat de consequenties zijn van wat er nu allemaal gebeurt, dat mis ik. En ja. Mensen die in de praktijk staan, die snappen wat er gebeurt. Die weten van, een boer die werkt niet met een kalender van het is vandaag 1 januari. Nee, die werkt, het is nu winter. En als het weer omslaat, wordt het voorjaar. He, dus niet op dag en op uur. Maar we werken met generaties dieren, we werken met generaties boeren. En we werken met seizoenen. Ja. Kijken kortom veel verder vooruit. Ja, veel verder vooruit. Ja. Ja. En jij hebt het idee dat het beleid wat nu uit Den Haag komt veel te veel gericht is op de kortere termijn. Ja, problemen oplossen. Ja, Of vooruitschuiven. Met geld wat papa en nat houden. En dat is gewoon hartstikke jammer. Ja, en er zijn hier een aantal zaken die hier spelen. Die ook op in andere gebieden wel in Nederland spelen. De wolf, de stikstof natuurlijk. Problematiek voor de boeren hier. Zo'n grote agrarische sector hier in het noorden. En iets wat hier heet boermarken. Gaan we het zo nog even over hebben. Maar laten we beginnen met de wolf. Want dat is misschien wel een heel goede manier om meteen concreet te maken wat jij bedoelt. De wolf is hier in Drenthe. Daar maken heel veel mensen zich zorgen over. Want ja, die bijt schapen dood. Of soms alleen maar aan. Hè. Dan bijt hij ze aan en dan laat hij ze loslopen. Nou, dat zorgt voor heel veel problemen voor die boeren. Geld is nooit het probleem in Nederland. Je kunt een afrastering bijvoorbeeld daarvan kopen om die boer te weren. En daarvan zeg jij, ja, 1, het landschap komt daardoor er anders uit te zien. Want dan heb je overal van die lelijke hekken staan. En 2, werkt niet. Nou, er wordt makkelijk over gedacht van als je dieren hebt, dan moet je ze maar beschermen. Dat is jouw verplichting dan. Ja. En dat kun je zo zeggen, maar in de praktijk is dat niet zo makkelijk. Nee. Die afgasting aanschaffen is 1, maar 2, om hem neer te zetten. En vervolgens te onderhouden, want als je niet goed onderhoudt, dan gaat de stroom eraf en dan wordt het een makkie. Ja. We hebben boeren in onze praktijk die gezamenlijk weidevogelinitiatieven ondernemen. Mm-hmm. Grote hectares afgerasterd hebben om die weidevogels kans te geven. Ja. Maar vervolgens is het gras zo hoog gegroeid dat de stroom via het gras weggeleid is. Waardoor de vossen erin gekomen zijn en niks van het hele project is terechtgekomen. Ja, dat is dus de praktijk waar iedereen tegenaan loopt. Je hebt ook een foto meegenomen van zo'n afrastering. Heel mooi met een schaap erbij. En dan zie je dat daar een das onderdoor heeft gegraven. En daarom zeg je ja, dat betekent dus dat die wolf er ook onderdoor kan. Dat is dus waar boeren in de praktijk mee te maken hebben. Ja, we onderschatten dat die afrasting ook effect heeft op reeën en bijvoorbeeld op dassen. En dit is in de buurt van het Dassenburg. Ja, en die das is gewend om er langs te lopen. Die graaft er onderdoor. Nou, dat is voor een wolf natuurlijk een heel eenvoudig om dan vervolgens erachteraan te gaan. Ja, dit is dus een concreet voorbeeld van wat er gebeurt met de dieren. Ja. Tot slot nog even toch benoemen dat boermarken, want dat kennen heel veel mensen in de Randstad niet. Dat is de samenwerking tussen boeren en burgers. En het gebeurt op alle gebied, onderhoud van de omgeving, et cetera. En jij zegt, ja, wacht even, als je die boeren hier uit het landschap weg zou halen,

Zo'n 300 Cubaanse vluchtelingen zijn de afgelopen dagen per boot overgestoken naar de onbewoonde eilandengroep Dry Tortugas, het meest westelijke puntje van de Amerikaanse staat Florida. Een natuurreservaat daar is voorlopig gesloten voor toeristen, zodat er opvang kan worden geregeld. Supermarktketen Jumbo heeft voor het eerst in zijn bestaan in een jaar meer dan 10 miljard euro omgezet. Dat kwam mede door het verhogen van de prijzen. Een Jumbo-topman erkent dat het concern reputatieschade heeft opgelopen, doordat algemeen directeur Frits van Eert verdacht is in een witwasonderzoek. En Nederland is populair bij Duitsers, blijkt uit een enquête. Op 1 staat Oostenrijk met 22%. Nederland staat op de tweede plaats met 17% van de uitgebrachte stemmen. Het NOS-journaal. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij voerde het afgelopen jaar flink meer hulpacties uit dan het jaar daarvoor. Meer dan 2500 keer werd uitgevaren. En het was daarmee, volgens de reddingmaatschappij, een druk en heftig jaar. Woordvoerder Kees Brinkman, goedemiddag. Goedemiddag. Is er een verklaring voor deze toename? Ja, die verklaring vinden we vooral in de toename van watersport in Nederland sinds de coronajaren. We hebben een heel druk jaar in 2020 gehad. Maar vorig jaar zette die trend wel door. Wel iets minder, maar het is nog steeds erg druk op het water. En waarvoor moesten jullie uitrukken? Ja, we hebben een opmerkelijke stijging gezien in het aantal zoekacties het afgelopen jaar. Veel mensen die bellen omdat ze iets vreemds gezien hebben of iets vermoeden. En aangezien we als reddingmaatschappij ook voor het zoeken zijn en het redden, varen we daar ook voor uit. En verder hebben we een toename gezien van het aantal hulpverleningen voor kajuitzeiljachten en een afname in surfers. Dus wat dat betreft zie je bij het een wat meer en bij het ander wat minder. Het loopt meestal goed af, maar er waren ook een paar akelige incidenten het afgelopen jaar. Ja, helaas zijn dat ook de incidenten die bij onze vrijwilligers natuurlijk heel lang blijven hangen. We hebben van zomer een nare incident gehad met een gezin dat met een kano op het Veluwemeer is gaan varen, waarvan 3 van de 4 gezinsleden het niet overleefd hebben. We hebben 2 vliegtuigjes gehad die zijn neergestort bij Hoek van Holland en in het Zwarte Meer. En recent natuurlijk het drama met de veerboot en de watertaxi op de Waddenzee. En dat zijn wel acties die enorm veel impact hebben, ook op alle hulpverleners die daarbij betrokken zijn. Ja, u zei dat meer mensen zijn het water opgegaan. Zijn ze niet voorzichtig genoeg? Is dat een reden voor incidenten? Vaak wel. We zien zeker ook bij de nieuwe watersport natuurlijk mensen met mindere ervaring. Die wel een boot hebben gekocht, maar er niet zo vaak gevaren hebben. En die geven wij ook het advies om het serieus te nemen en goed voorbereid het water op te gaan. Maar ja, verder kun je natuurlijk ook het ongeluk treffen. En dat hebben we ook dit jaar natuurlijk nadrukkelijk gezien. Maar ook met zwemmers op zee zien we het nog vaak gebeuren dat zij de stroming onderschatten. En daardoor ook afdrijven. En dan moeten wij of op zoek of ze direct redden. Dus ook veel dieren uit het water moeten halen. Ja, dat is er zit wel een verschil in, een nuance. We redden inderdaad dieren die bijvoorbeeld van de pier afgesprongen zijn of gewaaid zijn. We redden ook dieren die aangespoeld zijn. Maar we tellen ook de dieren mee die aan boord van een schip zitten die we redden. Dus dat is zo'n beetje 50-50. En dat waren er 155 het afgelopen jaar. Meneer Brinkman van de KNRM, dank u wel voor dit gesprek. De Oekraïense politie heeft naar eigen zeggen 25 martelcentra ontdekt in de regio rond de stad Kharkov in het oosten van Oekraïne. De regio was maandenlang bezet door Russische troepen en begin september werden ze daar verdreven. Het zijn niet de eerste berichten over martelingen. Oekraïners vertelden eerder al verhalen over dit soort martelcentra. Verslaggever David-Jan Godfra. Uit die getuigenissen weten we dat Russen vooral uit zijn op informatie over posities van Oekraïnse troepen bijvoorbeeld, of over mensen die zich verzetten tegen de Russen, die het niet eens zijn met de Russische bezetting. En je krijgt uit die getuigenissen dus ook de indruk dat er mensen worden opgesloten omdat ze zich op de een of andere manier tegen de Russische invasie, tegen Rusland in het algemeen hebben gekeerd. En dan, in die gevallen is het dus meer een soort van vergelding. Sinds september hebben de Oekraïnse autoriteiten in de bevrijde gebieden van de regio Kharkov meer dan 900 lichamen van burgers gevonden, waaronder de lichamen van 25 kinderen. Het weer, de bewolking neemt toe, later op de dag enkele buien. Het gaat later vandaag weer harder waaien, het wordt 9 graden. Vanavond bewolkt en regenachtig met aan zee zware windstoten. Morgen onstuimig met in de ochtend flink wat regen, 's middags 13 graden. Er is verkeersinformatie. Robert Vriezen bij de ANWB. Een spoedreparatie langs de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle. Daar heeft een vrachtwagenchauffeur met zijn vrachtwagen de vangrail behoorlijk beschadigd over zo'n 120 meter. Dus dat moet worden gerepareerd. Bij Epe 4 kilometer file daardoor met 10 minuten vertraging. Want de weg is dicht. Al het verkeer moet via de vluchtstrook. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Een hele goede middag. Veel mensen reizen met de kerstdagen terug naar de plaats waar ze vandaan komen of terug naar hun roots. Tijd om stil te staan bij zaken waar het werkelijk om gaat en om te vragen naar drijfveren en idealen. En dat deden we hier rond de kerst hier in de Nieuwsbv. En daar gaan we fijn nog eventjes mee door. Vandaag is hier bij mij in de studio acteur Romein Koonen. Goedemiddag. Goedemiddag. Romein, ja. Die na een herseninfarct in 2015 de afgelopen jaar weer terugkwam, weer thuis kwam als acteur. Zeggen we dan even mooi. Ja. Eventjes Romein, voor de mensen die jou niet kennen. Of nou, ik weet zeker, als je je zien, kennen ze je wel. Ja, behalve dat ik een bril op heb nu. Meestal zonder bril. Maar je dacht, ik ga naar een brillie. Dus ik zet mijn bril ook even op. Goed, maar mensen kunnen je kennen als acteur uit de serie Flikken Maastricht. Onder andere. Ja. Liever Verliefde film, Zusje. En ik denk dat heel veel mensen jou kennen, of je het nou wil of niet, uit de Amstel-reclame. Ja. De kleinste van de drie mannen. Ja, precies. Ben je dan. Ja. In 2015, dat zullen misschien sommige mensen weten, anderen niet. En dan kan je het nu nog even vertellen. In 2015 kreeg jij een herseninfarct. Ja. Hoe is het nu met je? Eigenlijk best wel goed. ik ben wel gehandicapt. Een gehandicapt man. En dat maakt dat ik mijn gaan en dat moet iedere dag wat langzamer dan ik in feite wil. En hoe ben je gehandicapt? Ik heb twee herseninfarcten gehad. Mm-hmm. In één nacht. En de tweede heeft ervoor gezorgd dat ik mijn rechterbeen is voor een groot deel verlamd. Ik heb daar een brace om er toch mee te kunnen lopen. Mijn rechterarm is echt helemaal verlamd. Mm-hmm. Die sleep ik gewoon mee. En ik heb afasie. Dus soms dan wil ik iets zeggen, maar dan kan ik het niet vinden. Het woord niet vinden? Nee. Ja. En omdat ik acteur ben, ben ik dan heel snel in het vinden van nieuwe woorden die ongeveer hetzelfde betekenen. En woorden die bestaan? Ja, allemaal bestaande woorden. Ja. Ja. Dus als wij nu praten, en dan hoef ik het niet eens te merken dat jij misschien een ander woord bedoelde. Nee. Maar dan weet je het heel snel te omschrijven. Ja. Ja, zo gaat het. Ja. Ga ik opletten of ik het kan merken wanneer die een ander woord bedoelde. Je zei net, ik heb in één nacht twee herseninfarcten gekregen. Ja. Toen dat gebeurde, wist je toen meteen, dit is foutenbol? Toen het gebeurde, ik had die avond had ik een try-out van een nieuwe theatervoorstelling in Hengelo. En ik zou daar de volgende avond een première hebben. En ik ben met mijn vrouw, dat is ook de regisseuse en de schrijfster van het stuk, rijd ik in een bus terug naar een gastgezin waar we konden slapen. En net voordat we bij dat gezin waren aangekomen, zei ik iets en dat klonk zo raar en zo vreemd dat ik verstond het zelf ook niet. Hm. En ik keek naar Nana, mijn vrouw, en ik begreep eigenlijk uit hoe zij mij zag en dat er iets heel erg mis was. En, dus je zag het eigenlijk in de blik van je vrouw? Ja. En ik reed. En mijn hele rechterhelft van mijn gezicht was naar beneden gezakt. Ja. En ik had nog zoiets van, ik moet de auto nu goed parkeren. dat heb ik ook nog snel goed gedaan. Mm-hmm. En toen ben ik uitgestapt. En toen ben ik eigenlijk binnen een paar seconden offscreen. Ik wist niks meer. Om het maar even in acteertermen te zeggen. Precies. Ja, en dus je ging oud, zeg maar. Of jouw geliefde, je zegt het net, regisseur Nanna, die omschreef de nacht waarin jij dit infarct kreeg als volgt. Ze zei alsof hij in die nacht gecatapulteerd is naar Mars. En nu al 2 jaar lang, heel lang, heel erg langzaam zijn weg terugzoekt. Ja. Inmiddels zijn we 8 jaar verder. Zo ongeveer. Hoe ziet die weg eruit die je hebt afgelegd? Nou, heel langzaam. Ja. Ik had nu praat ik vrij normaal. Mm-hmm. Maar dat was tot een jaar geleden of 2 jaar geleden was het nog veel moeilijker. Dat ik lang op een woord stond te wachten. En dat, dat ik voor de camera durfde acteren weer. Mm-hmm. Dat is pas sinds 2 jaar dat uitgerekend Amstel mij na 17 jaar opbelt en zegt van wij willen een reunie van de 3 oude vrienden die de 3 nieuwe vrienden aan het publiek voorstellen. En wil je daaraan meedoen? En ik heb daar even over nagedacht, maar niet echt heel lang. Ja. Ik zei, ik wil het proberen. En toen hadden zij zelfs zoiets gezegd van je bent zo... zoals jij bent, of het nou met handicaps is of niet. Jij bent de man die we willen hebben, dus kom maar. En we zullen rond het handicap geen strobreed in de weg leggen. Als het in beeld komt, is het in beeld. Ja, en hoe was het ook in beeld? Nee. Nee, absoluut niet. Ja. Nee. Maar ik had wel zoiets van dat... alles was zo bekend. Dat je weer op de set stond. Ja, ja. Alsof ik daar de vorige dag nog gestaan had. Maar goed, de intentie was er om je te laten zien zoals je er nu uitziet. Met handicap, met moeilijk lopend. Ja. Uiteindelijk is dat er dus kennelijk uitgeknipt. Ja, dat hebben ze eruit weten te knippen. Ja, ben je daar boos over? Nee. Nee, niet boos. Het is heel goed dat die reunie gedraaid is. Mm. Maar ik had toen wel zoiets van... weet je wat ik doe? Ik ga me weer bij de castingbureaus inschrijven. Mm. Ik ga bij ACT, de Belangenvereniging voor Acteurs... daar kom ik in de commissie inclusie. Ik ben dan de oudste acteur van Nederland die gehandicapt is. En, Want heb jij daarvoor, in die jaren daarvoor dat je niet acteerde... dacht jij, het is klaar? Ik, Nanna die had een voorstelling gemaakt voor zichzelf... waar ze de drie dagen na mijn ongeluk eigenlijk beschrijft. Mm. En ze heeft al heel snel gezegd van... ik wil eigenlijk dat je erbij bent. En de lockdowns die waren ook in die jaren die daarop volgden. Mm. En toen hebben we 2 jaar lang, wanneer de lockdowns weer een beetje luchtiger waren, hebben we die voorstelling door het hele land gespeeld. Oké, dus toen speelde je al. Maar ik maakte groenten schoon voor de soep en ik zei niks. Aha, je was meer achter de schermen. Nee, ik was op het toneel. Mensen konden me zien. Nanna vertelde het verhaal. En ik sneed gewoon de soepgroenten van de soep... die de mensen na een uur zouden krijgen. Ja. Je deed wel wat nuttigs. Ik deed wel wat nuttigs. Het was niet alleen maar film snijden. Nee. Maar goed, dat was dus weer je eerste... niet echt acteren, maar wel er zijn voor een publiek. Je zei net trouwens, Romein, je zei voordat ik mijn ongeluk kreeg. Ja. Je hebt een infarct gehad. Noem jij dat een ongeluk? Tijdens de voorstelling liep ik over een verhoging en die eindigde in een trampoline. En ik zette me af op die trampoline en ik heb mezelf gecatapulteerd, nogmaals, ja. In een kledingkast, wat normaal niet de bedoeling was. En in die kast had ik al het gevoel van, oh, dit was heel, heel pijnlijk. En ik had toen al zoiets van, moet ik even na de voorstelling even kijken wat ik daar heb. Ja. Ik heb de voorstelling gewoon afgespeeld. Ik heb alles weer klaargezet voor de première van de volgende dag. En ik ben met Nana weggereden. En die pijn zat in mijn linkerhals, de halsslagader. Die had pijn. En ik heb daar klaarblijkelijk een bloeding gehad intern. Aha. En het herseninfarct is het gevolg? Ja. Ja, van een ongelukje, ja. Eigenlijk. Ja, eigenlijk een ongelukje. Maar ja. dat zo'n grote gevolgen zou hebben, dat had ik natuurlijk nooit gedacht. Nee, ja. We spoelen even door je carrière heen naar vorig jaar, volgens mij de lente. Ja. Je wordt gebeld door Boudewijn Kolen, regisseur, ja. Voor een nieuwe rol in een nieuwe serie, een Amazon Prime-serie. Even een stukje hoor, Modern Love Amsterdam. Kunt u iets vertellen over uw contact met dokter Van Ruiten? Dus hoe heeft u de zorg, de aandacht voor uw klachten ervaren? U mag blijven zitten hoor. Ja. Mijn huisarts was heel aardig voor mij. Maar mijn hoofdpijn. Mijn hoofdpijn werd steeds erger. En het is een soort lekkage. Je weet niet waar het lek zit. Maar mevrouw de rechter, de NHG-richtlijn op dit punt zijn overduidelijk. Dit was Modern Love, je eerste weer echte acteerklus. Is dat het thuiskomen waar we het in het begin over hadden? Ja, dat was werkelijk het thuiskomen. Ja. En er was wel iets gebeurd. Dat ik veel ontspannender op het beeld overkwam. Dan daarvoor, dan voor mijn ongeluk. Oh ja? Ja, ja. Hoe kan dat? Ja, dat omdat ik denk ik zoiets heb van, hey, ik ben er. Dat is al heel wat. Ja, zoiets. Ik weet het niet zeker. Alsof alle andere ballast is van je afgevallen. Ja. Ja, ik ben lang blij dat ik nog leef. Dat sowieso. Ja, ja. Jij speelt in deze serie, speel jij iemand met een handicap? Ja. Speel je jezelf? Nee. Nee. Nee. Beschrijf de rol die je speelt. Daar ben ik Simon. Ja. En Simon is heel voortvarend. Hij wil gewoon dat ongeluk wat hij, een tumor heeft hij. Ja. Achterwege houden. Hij wil gewoon weer gaan werken. En, ja, en daar is hij heel hard mee bezig. Ja. Ja. En dat lukt hem ook klaarblijkelijk. Ja. Is hij daarin heel anders dan jij? Ja, tegenovergestelde. Ja, ik vind het zeer moeilijk. Maar niet zonder dat ik denk van... Ik heb een wilskracht die zo groot is dat ik ondanks mijn handicap dit allemaal op een zeker moment zal kunnen doen. Dat wel, maar... Wat is het moeilijkste daaraan? Nou, dat de castingbureaus je, ondanks dat je nu terug bent gekomen... Mm-hmm. Tenminste, dat kunnen ze zien, mm-hmm. Dat het akelig stil blijft. En dat is iets... En natuurlijk, de castingbureaus zijn maar een laag in de regisseurs, de producenten, niemand. Niemand durft tot nog toe mij te bellen. Waarom is dat, denk je? Ja, er zijn geen gehandicapte acteurs die voor zo'n grote rol komen testen. Maar denk ik, waarom willen ze dat niet? Denken ze, het publiek wil dat niet zien? Dat weet ik dus niet. Want ik kijk naar deze serie. Ja. En daar speel jij. Je speelt niet jezelf, maar je bent wel een gehandicapte man. Ja. Want je kan moeilijk een niet gehandicapte man spelen. Nee. Dat gaat niet. En het is, ik heb bijna zitten huilen gisteren. Ja. En niet vanwege jou, maar omdat het gewoon zo'n mooie aflevering is. Ja. Ja, en dat. Ik heb het verlangen dat er thuis iemand zit te kijken die een regisseur is of producent die zegt van we gaan het gewoon proberen. En hoop je dan dat er uiteindelijk dat je een rol krijgt waarin het niet gaat over je handicap? Tuurlijk. In Engeland is het een vrouw in een rolstoel die speelt de regisseur. En dat doet ze al jarenlang. Mm-hmm. En zij gaat iedere keer naar een nieuwe case waar iets met iemand gebeurd is. En ze is gehandicapt, maar dat speelt ze niet. Nee. Ze is er helemaal niet mee bezig. Ze is bezig met waarom is die man of vrouw niet meer op deze aarde? Wie zat er achter hem of haar aan? Zoiets. You can be the first. Ja, in Nederland. Dat is zo. Ja. Het is een mooie serie. Ik ben blij dat je weer terug bent. Dank je wel. Blijf terug, zou ik zeggen. Heel graag. Vond je het fijn ook om terug te zien? Ik was wel even gechoqueerd. Ja? Vooral dat ik thuis opende met één hand een wijnfles. En dat, ja, in de serie, ja. En dat was zo hoe ik dat moet doen, met één hand. En toch, ik vond het een chockerend, maar ik had ook het gevoel van, dat ben ik. Je krijgt hem open. Ja, ik krijg hem open. Dat is het belangrijkste, denk ik. Het is een prachtige serie. Modern Love Amsterdam, nu te zien op Amazon Prime. Acteur Romein Koonen, dankjewel. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Tja, het is dinsdag, lieve luisteraar. Dat betekent natuurlijk, je voelt hem aankomen, Dolly Dinsdag. De dame Dolly Parton die waanzinnig zakelijk instinct combineert met een waanzinnige stem en een waanzinnige kledingsmaak. En dan laat ik het aan je eigen verbeelding over of dat waanzinnig prachtig is of waanzinnig wanstaltig. Dat mag je lekker zelf bedenken. Die schatrijk is, ondernemer, maar ook weldoener. En ook nog eens peetmoeder is van een andere waanzinnig goede zangeres, Miley Cyrus. Nou, mijn dinsdag kan niet meer stuk. Dus even terug naar hun gezamenlijke nieuwjaarsconcert. Oké, dat is natuurlijk alweer 2 jaar geleden. Maar ik moest beide dames even met je delen. Ik zou zeggen, zoek ook nog even het clipje op. Al was het maar voor Dolly's outfit, want dat is beyond words. Maar luister eerst even hoe mooi zij samen met Miley de hit van Miley zingt, Wrecking Ball. Mooi hè, Miley en Dolly. Het was niet 2 jaar geleden, 2 dagen geleden natuurlijk. Heel kort geleden. Eventjes naar Bureau Buitenland. Dat is zometeen presentator Tim de Wit. Dag Willemijn. Hi. Welke blunder stel je vandaag aan de kaak? Nou, we gaan het hebben over China. Want inderdaad, ook de hele week doen we een serie Bureau Blunderland. Waarin we dus blunderende landen eens even tegen het licht houden. En China heeft kort geleden dat extreem strenge zero-covid-beleid volledig losgelaten. Met alle chaos tot gevolg. Gaan we over praten. Mooi zo. Zometeen. Morgen ben ik er weer om 12 uur. Fijne middag. Ster. Autoverzekeringen worden duurder. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers Audition. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. En wist u dat Specsavers Audiciens dit jaar voor de 5e keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe?